Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alimler, peygamberlerin varisleriler. Müminlerin kıyamete kadar dinlerini canlı tutmak, Allah'ın şeriatını yaşanır durumda ayakta aktif halde tutmak için görevlendirilmiş kullarıdırlar. Allahu Teala'nın alimlere yüklediği görev, cephelerde şehit olan kullarına yüklediği görevden daha aşağı mıdır diye inceleyecek olsak, değil aşağı olmak, belki de şehitlikten de yer yer daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Alimlerin konumunun. Şüphesiz şehitle ilgili bilgimiz, şehidin büyük makamı hakkında hafif düşürücü bir tenkit olarak anlayamayacağımız kadar açık bir durumdur. Ama alimler, şehitlerle boy ölçüşecek büyük bir makamın sahibidirler. Biz müminler olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gösterdiğimiz bağlılığımız, alakamız, onun ilminin varisi olanlara, onunla aramızda bu bağlantıyı kuranlara da aynı saygıdan ve hürmetten pay biçmemizi gerektirmektedir. Bunu alimlerle ilgili konuştuğumuz her yerde bu şekilde tekit ediyoruz. Ancak defalarca bir hakikati daha konuştuk. Dedik ki, alim insandır. Her ne kadar alim ise de insandır. İnsan ise Adem'in çocuğu, hata eder. Masum değildir. Alim olmak masum olmayı gerektirmez. O zaman biz alimi sıradan bir vatandaş, kimlik numarasına bakıp nereli olduğunu öğreneceğimiz bir vatandaş gibi görmüyoruz. Alimi peygamber gibi de haşa görmüyoruz. Ehl-i sünnet vel cemaat anlayışı bu ikisinin arasında çok hoş, latif bir anlayıştır. Ne putperestliğe müsaittir bu anlayış, ne de hor görmeye müsaittir. Hor görmek de müminin kabul edemeyeceği şeydir. Karşındaki senin Kur'an'la yoğrulmuş, hadisle yoğrulmuş, fıkıhla yoğrulmuş bir alim olacak. Sen bunu mahallede oyun oynadığın bir arkadaşın gibi göreceksin. Bu Kur'an'a ve Kur'an'la ilgili ilimlere karşı saygısızlıktır. Hayır, adam Kur'an-ı Kerim'i ezberledi diye Kur'an gibi göreceksin adamı. Peygamber aleyhisselamın hadislerini ezberledi diye peygamber gibi göreceksin. Bu da olmaz. Ne o aşırılık, ne de bu aşırılık doğru değil. Doğru olan alemi ilmi kadar değerlendirmek, hatalarıyla doğruları arasında bir muvazene kurabilmektir. Eğer mümin insan alimin hatasını çok daha fazla görüyorsa iyiliklerinden, yani 90'ı hatada 10'u doğru olan bir iş yapabiliyorsa o alim, onun adına zaten alim demez. Ama bunun tersini de adaletle değerlendirmek gerekir. Bir alimin 90 güzel hareketi var da 10 gevşekliği bulunuyorsa insan yapısı bu diyoruz. Keşke bütün alimler sıfır hatalı olsalar. Böyle bir beklenti içinde olmak akıllılık değil. Farklı sebeplerle Zehebi'den nakiller yapmıştık. Alimlerin nasıl değerlendirilmeleri gerektiği konusunda. Burada 20. ciltte 46. sayfada Siyer-u Alamun Nubela'da çok latif ve narin bir ölçü getiriyor. Bu ölçü özellikle iki aşırı çizginin arasındaki ölçüdür. Zehebi gibi bir alimin tespitidir. Bizim için de çok güzel bir kural koymaktadır. İki aşırı ucu tekrar vurguluyorum. Alim mi, kahvede çay dağıtan garson mu? Bu kadar seviyesiz bir anlayış. İlme hakaret, alimdeki Kur'an'a hakaret. Alim diye önünde secde edeceğiz. Böyle şey olur mu? Bu da putlaştırmaktır. Bu ne sokakta yürüyen bir seyyar satıcıdır, ne de mabette önünde secde edilen bir puttur. Hayır, alimdir bu. Alimdir. Peygamber olsaydı, kayıtsız, şartsız, engelsiz önünde oturacaktık. Allah onu koruyor, yanlış yapmaz diyecektik. Eğer peygamber değilse, ki yok peygamberlik artık, yani bitti, peygamberlik kapısı kapandı, o zaman nedir? Sahabidir, alimdir, önderdir, komutandır, cihat komutanıdır, müminlere hizmeti olan hizmet erbabı birisidir, hayırlar yapan zengindir, bir isimle, bir sebeple öne çıkmış bir Müslümandır. Alimlik, sahabilik, şeyhlik gibi, davetçi olmak gibi bir meziyetiyle öne çıkmıştır. Bunu biz peygamber görmediğimiz gibi sıradan, seviyesiz bir noktaya da koyamayız. Bu Müslümanı put haline de getiremeyiz. Ortasında dengeli bir şekilde onun ilmine, kafasındaki Kur'an'a, kafasındaki hadisi şeriflere, elinden çıkan hizmetlere ve benzeri sebeplere riayet ederek öne çıkarırız. Burada bir dipnot olarak zikretmekte fayda görüyorum. Dipnot ama konumuzla ilgili değil. Çünkü önderleri de alimlere kastettik. Ben kıyamet günü Rabbimin huzuruna çıkarken şefaate muhtaç bir insan olarak inşallah cennet yoluna gideceğiz. İnşallah diyorum. Böyle bir garantimiz, teminatımız yok. Yani ashab-ı kiramdan biriyle işte bir şeyler yapayım isterim. Deseler ki bana, ne işin var senin ashab-ı kiramın peşinde? Çekil oradan. Git kendi seviyene göre adam bul filan deseler. Böyle bir şey olsa orada. Halimallah Sultan Fatih'in yanında bulunmak isterdim. Yani bir işime yarar diye. Sultan Muhammed Fatih'in yanında olmak isterdim. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Konstantiniyye hasretini 8 asır ümmet bekledi. O mutlu büyük komutan olmak ona nasip oldu. Bu kadar büyük bir şeref ashab-ı kiramdan bile Halid bin Zeyd gibi bir insana bile nasip olmadığı halde ona nasip olduğuna göre, yani Sultan Fatih'te, Muhammed Han'da vardır bir şeyler diye umut ediyorum. Bu şekilde Sultan Fatih'i seviyorum. Hatta Abdülfettah Ebu Gütte hocam rahmetullahi aleyh bir sohbetimizde sen nerelisin demişti. Ben de Trabzonluyum demiştim. Aradan bir 5-10 dakika geçti. Birden dedi ki Nuruddin dedi sen dedi Sultan Muhammed'i seviyor mu dedi. Sevmem mi dedim, çok seviyorum dedim. Niye seviyorsun dedi. E dedim İstanbul'u fethettiği için dedim. Olmaz dedi. Bu yaptığın vefasızlık senin dedi. Ben de neden de demedim, bekledim. Şeyh Emin Saraç hocam yanımdaydı. Niye öyle dedin hoca efendi dedi ona. Dedi ki, bak dedi bu Trabzonluymuş dedi. Sultan Fatih İstanbul'u fethetti. Tamam, onu her Müslüman seviyor zaten. Ama bunun dedeleri Hristiyan Rum'du. Sultan Fatih Trabzon'u fethetti. Bunun dedelerinin Müslüman olmasına vesile oldu. Bu şimdi Müslüman bir genç, Fatih'i iki kere sevmesi lazım dedi. Allah rahmet eylesin. Tabi bir alemin basiretli görüşü, yani hakikaten diyecek bir şey yok. Her halükarda Sultan Fatih'i bu gözle seviyorum. Gerçekten seviyorum ve kıyamet günü iyi yerlerde olacağını zannediyorum, umut ediyorum. Fakat bütün bu sevgime rağmen, imanımla alakalı görerek sevdiğimi söylememe rağmen, Sultan Fatih'in konuşulacak hataları olduğunu da düşünüyorum. Şu şu diye sayıldığında 3-5 hatası olacağını ve bunların aradan geçen 5 asırdan fazla bir zamana rağmen hala kapanmayan hatalar olduğunu da söylüyorum. Söylerim. Ben masum olmayan bir insandan söz ediyorum. Ehl-i sünnetin itikadı budur. Öyle iman ederiz biz. Sultan Fatih'in şu şu şekilde hatası olması lazım değil, senin fethettiğin İstanbul ver Fransızlara gitsin dedirtmiyor bize herhalde. Yani böyle bir hatası var Fatih'in. Yani o hataları saymıyorum ben. Mevzumuz değil. Dedi ki dipnot, bu konumuz değil. Ama Fatih gibi bir adam keşke sıfır hatalı olsaydı. Tabi biz onu sıfır hatalı sevseydik. Bıraktığı, çizdiği çizgi üstelik hatası kendinden sonrakilerin de sürdürdüğü bir hata oldu. Hadis-i şerife göre de o hatanın kendisinden sonra devam edenlerinin mesuliyeti de onun omuzuna yüklendi onlarla beraber. Şimdi bütün bu sevgimiz onun bu hatasını olsun olsun olsun bizim evin kızı ya bu boşver dedirtmiyor herhalde. Yani şöyle bir şey var ya, gelin yaptığı zaman hata olur, sakar olur. Evin kızı yaptığı zaman bir hikmete binaen olur. İkisi de hata, halbuki ikisi de bardak kırdı. Birinde bir hikmet oldu, öbüründe sakarlık oldu. Hayır, müminin nazarı bu değildir. Hata herkes için hatadır. Doğru herkes için doğrudur. Biz işte Sultan Fatih hepimizin bildiği bir isim olduğu için onun üzerinde söylüyorum. Rahmetullahi aleyh diyorum. Ve gafara lehu diyorum. Allah ona rahmet etsin, mağfiret buyursun diyorum. Çok özellikle size de yan bilgi olsun diye mülahaza edeyim. Bir yerde Said Nursi ile ilgili bir konuşma yapılırken, konuşmamın arasında Said Nursi'nin isminden sonra rahmetullahi aleyhi ve gafara leh dedim. Allah ona rahmet eylesin, mağfiret buyursun dedim. Keşke bütün dünya benim için böyle dese. Ne isterdim Allah'tan? Sözümü böldü birisi. bir dakika dedi, siz dedi zehir gibi bir söz çıkardınız ağzınızdan dedi. Ne yaptım dedim. Ne demek dedi ve gafarallah dedi. Yani ne diyeceğimi şaşırdım. İyi iyi mağfiret etmesin diyeyim mi dedim şimdi. Sen kimden konuşuyorsun ya dedi. Dedim lütfen münakaşa etmeyelim. Sen başka birinden konuşuyorsun, ben başka bir. Ben peygamber olmayan bir insandan konuşuyorum dedim. Siz herhalde peygamber birinden kastediyorsunuz dedim. Bu putçuluktur. Kıyamet günü bunun ilk düşmanı, böyle düşünen ilk düşmanı Said Nursi olacaktır. Hangi kulu Allah'ın mağfiretine muhtaç değildir? Peygamber aleyhisselam başta olmak üzere ötleri patladı cehenneme gireriz diye. Ebu Bekir gözyaşında kurudu gözleri ağlamaktan, Allah beni mağfiret edecek mi diye. Bu edep dışı bir harekettir. Bu daha imana hizmetle bir ömür tüketmiş bir Allah dostunun sağlığında duyması halinde çıldıracağı bir hastalıktır. Böyle şey olur mu? Ama ne yazık ki insanlarımız ya o tarafa aşırı kayıyorlar, alimleri sanki böyle bin tane dolu her köşe başında bir alim varmış gibi harcıyorlar. Zulüm bu. Ya da bu tarafa geliyorlar, alimleri put yapıyorlar, Allah mağfiret etsin deyince çıldırıyorlar. Yani Allah alimi mağfiret etmeyecek de kimi edecek? Demek ki bir aşırılık var. Bu aşırılığı ehli sünnet itikadı açısından kabul etmiyoruz, edemeyiz. Edersek ahirette ne deriz Rabbimize? Zehebi'nin bu nakledeceğim sözü çok latif, çok değerli. Her zaman söylüyorum, Zehebi yani bir kütüphane çapında alim ama özelliği de cerh ve teadil alimidir. İleride inşallah cerh ve teadil ilmini göreceğiz. Yani şahıslarla ilgili biyografi çalışmaları yapmış, hadis ilmine cerh ve teadil penceresinden hizmet etmiş bir alimdir. Sözü çok değerlidir. Bakın ne diyor? Metin olarak okuyayım. bu metinde yani kulağımıza oturur. وَنُحِبُّ الْعَالِمَ عَلَى مَا ف۪يهِ مِنَ الْاِتِّبَاعِ وَالصِّفَاتِ الْحَم۪يدَةِ Alimi وَنُحِبُّ الْعَالِمَ Alimi severiz. عَلَى مَا ف۪يهِ Onda bulunan مِنَ الْاِتِّبَاعِ Şeriata bağlılığa وَالصِّفَاتِ الْحَم۪يدَةِ Övülecek niteliklerine göre alimi severiz. Yani sevgimiz kayıtsız, şartsız değil. Alim mi? Sevdik gitti. Böyle değil. Ne kadar şeriata ittiba ediyor, bağlanıyorsa o kadar seviyoruz. Ne kadar övülecek meziyetleri varsa o kadar seviyoruz. Bir alim ittiba açısından güzel. Sorunsuz. Fakat aynı alim ahlaki zafiyetleri var. Bağırıyor, çağırıyor. Bir puan az seviyoruz onu. Başka bir zaman bakıyoruz ki, alim, yani talebelerine bağırıp çağırıyor. Dövüyor, azarlıyor, soğutuyor. Onu bir puan daha az seviyoruz. Bir alim var. Yahu, Osman İbni Affan böyle biriydi herhalde, dedirtiyor bize. Edep timsali bir Müslüman. Yürüyor, Kur'an yürüyor zannediyorsun. Onu doyasıya seviyoruz. Bir alim görüyoruz, cemaate hep geç kalıyor. Zoraki yetişiyor farsa. Bir alim görüyoruz ki, Şabi gibi rahmetullahi aleyh, 40 yıldan fazla, kendisi anlatıyor, ben diyor, bulunduğum semtte tabiinden bizzat, 40 yıl namazda hiç kimsenin ensesini görmedim diyor. Namazda 40 yıl hiç kimsenin ensesini görmedim diyor. Şimdi yani gözü kapalı namaz kılıyormuş demek ki, anlamadınız bunu değil mi? Hep ön safta kılmış. Dolayısıyla kimsenin ensesini görmemiş. Hep birinci safta kılmış 40 sene. Şimdi bu insanla camide Müslümanların cemaatte görmediği alim aynı değil. Yani şeriata ittiba etmesi ve ondaki övgüye değer karakterlerinin toplamına göre severiz bir alimi. Yani daha doğrusu bu sevgi doğal bir şekilde oluşur. Biri Resulullah deyince gözü boşalıyor, yaşlanıyor. Öbürü de Hazreti Peygamber diyor. Hazreti Peygamber diyor. Salavat dememek için. Biz de onu alim efendi diye severiz. Öbürünün önünde de el pençe dururuz. Herkes, yani ne kadar bana elini uzatırsa, ben de ona o kadar elimi uzatırım, diyor Zehebi. Sonra devam ediyor. وَلَا نُحِبُّ sevmeyiz. مَبْتَدَعَ ف۪يهِ بِتَعْو۪يلٍ سَائِغٍ bir yanlış mantık ile uydurduğu bid'atleri varsa onu o alanda sevmeyiz. Çünkü alim de olsa bu bir şeyi yanlış yapabilir. Biz bu yanlışına bağlanmak zorunda değiliz bu adamın. وَاِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِكَسْرَةِ الْمَحَاسِنِ önemli olan çok olan güzellikleridir. Güzelliklerinin çok olmasıdır. Burada çok acı bir örnek vereceğim. Zehebi'nin bu sözünü naklettik, bunu bir kenara koyuyoruz. Ne demişti? Şeriata ittiba ve övmeye değer karakteri sebebiyle severiz. Bu arada bir yanlışlık ihdas ettiyse, o yanlışlıktan dolayı da onu sevmeyiz. O bölümünü sevmeyiz. Neye dikkat ederiz? Bunun güzel tarafları çok olanlara mı? Çok basit bir örnek. Basit derken küçük manasında değil, çok yaygın bir örnek olarak. Şimdi, mesela bir alim düşünün. Bu alim, Peygamber aleyhisselam efendimizin hadis-i şeriflerini okutuyor. Bu alim, herkesin peygamberi bundan öğrendik dediği birisi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün, bakıyoruz ki bu alim sol elle ağzına lokma koydu. Bu bir cinayet. Sen bir alim olarak, niye sol elle ağzına lokma koydun? İnsanlara sünnet öğretiyorsun. Veya, İçeri girdi, merhaba çocuklar dedi. Sen bize hani sünnettir selam demiştin? Vaciptir demiştin hatta. Bunun gibi onlarca örnek siz icat edebilirsiniz. Şimdi, pire için yorgan yakılır mı? Bir pire için, yeni nesil pire nedir bilmiyor olabilir. Pire diye bir böcek vardı eskiden. Gözle zor görülecek kadar, yaşlıların gözüyle göremeyeceği kadar, gençlerin görebilecek kadar küçücük bir hayvan. Bir tükenmez kalemle bir yere nokta koysan o kadar olur. Fakat genelde yatak böyle pamuklu bezlerin üzerinde olur. Uyurken insanı ısırır ve sabaha kadar kaşındırır. Yorganın içine de kaçtı mı bu hayvan nokta kadar bir şey bulamazsın. Sinirli adamın biri herhalde bu pireyi yakalayamayınca tutmuş yorganı yakmış. Şimdi pire için yorgan yakılır mı? Yani yorgan bir yatak kadar büyük bir şey, pire bir kalemin ucu kadar bir nokta. Şimdi bu alim pire kadar küçük bir hata işlemiş. Yanlış yapmış. Zaten benim mezhebim budur, bundan sonra bu sünneti iptal ettim de demiyor. Bunun 1500 tane güzel huyunu görmüşüz de 4 tane de imanla ilgili olmayan, şirkle ilgili olmayan bir hatasını görmüşüz. Ameldeki bir kusurunu görmüşüz. Silip atamayız. Şeriatımız böyle bir emirde bulunmuyor. Ne yapacağız peki? Öyle yapmayan alim zaten bizim gözümüzde bir puan önde duruyor. Alimler de görecek ki müminler bu tip hatalara dikkat ediyorlar. Bir tür otokontrol yapmış olacak. Kendi kendini kontrol yapmış olacak alim. Böylece şeriatımıza hizmet yerini bulmuş olacak. Evet. Burada tekrar alimi hatası yüzünden defterden silmek diyelim Anadolu deyimiyle. Defterden silmenin yanlışlığını vurgularken bir kere daha Zehebi'den nakil yapmak istiyorum. Rahmetullahi aleyh. 14. cilt 367. sayfada dikkat ederseniz Zehebi'den nakil yaparken 30 ciltlik bir kitabın farklı ciltlerinden nakiller yapıyorum. Çünkü bunları böyle alimlerin filanca sistemi diye bir başlık altında anlatmıyor. Mesela bir alimi anlatıyor. O alimin filan hatası vardı diyor. Sonra onu okuyan bir yanlışlık yapıp o alimi defterden silmesin diye mesela deminki notu söylüyor. Şimdi de aynı şekilde bir zattan söz ederken şöyle bir hatası vardı diyor. Çok kötü bir hataydı diyor. Hatırlarsanız İbni Hazm'le ilgili İbni Hazm'ı yerden yere vurmuştu. Ettiğini buldu zaten filan demiş. Sonra da ilim talebelerine dikkat edin ha. Aşırı gitmeyin diye nasihatte bulunmuştu. Rahmetullahi aleyh. Şimdi burada bakın. Mesela ne dedik? Alim geldi. Burada bizim önümüze sol elle ağzına yemek koydu. Ya peygamberin beddua ettiği bir şey bu aleyhissalatü vesselam. Nasıl sen sol elle ağzına yemek koyarsın? Veyahut da mesela tuvalete sağ ayakla girerken gördük. Bizim yanımızda telefonu çaldı kaldı. Merhaba merhaba. Yani selamun aleyküm. Bize selam her yerde sünnettir diyordun. Sen geldin merhaba alo. Selamsız niye başladın telefona? Gibi. Ama bunlar hepsi amelle ilgili şeyler. İtikatla ilgili. Mesela tuttu bir alim, bildiğimiz alim, demokratik bir seçimde ben Allah'ın şeriatına düşmanım diyen bir partiye oy verdi. Millete de oy verin buraya dedi. Oo, dur bakalım. Bu iş iman meselesi oldu. Bu iman mı? Burada alim malim takmam artık. Yok öyle bir şey. Burada dur. Öyle bir dur ki ya istiğfar edip iman edip geri gel ya da bitti artık. Sen bizim alimimiz değilsin. İblis de senden fazla biliyordu zaten. Bel'am bin Ba'ura da senden çok biliyordu. Merkep dolusu kitap o zaman. Ne edelim biz bunu? Bunu konuşmuyoruz. Ameli bir konuda işte böyle cemaatle namaza gelmedi gibi şeylerde, hatalarda borcunu ödemeyi ihmal etti. Unuttum borcu dedi. Gibi konularda alimleri konuşuruz. Bunun dışında İmanla ilgili şeyleri zaten gündem meselesi yapmıyoruz. Ne diyor Zehebi rahmetullahi aleyh? وَلَوْ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَخْطَأَ ف۪ي اِجْتِهَادِهِ مَعَ صِحَّةِ اِيمَانِي وَتَوَخِيهِ لِاتِّبَاعِ الْحَقِّ اَهْدَرْنَاهُ وَبَتَّعْنَاهُ. Biz imanı olduğunu bildiğimiz, hakka tabi olduğuna inandığımız, yani niyetinde kasıt olmadığına inandığımız, bir alimi içtihadından dolayı yok sayıp bidatçı dersek, her alime böyle yaparsak, لَقَلَّ مَنْ يَسْلَمُ مِنَ الْاَيِمَّةِ مَعَنَا. O zaman bizim ümmetimizin imamı, alimi kalmaz kimse. Alim diye biri kalmaz o zaman. Hepsinin çünkü hatası olabilir. Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh, ümmetimizin ilim önderi, fıkıhta diğer müçtehitlerin babası durumunda. İmam Şafii rahmetullahi aleyh ne diyor? Hepimiz fıkıh ilminde Ebu Hanife'nin çoluk çocuğu gibiyiz diyor. İnşallah bu dizi devam ederken, hadislerle diriliş dizimiz devam ederken, Ebu Hanife'nin ilim dünyasındaki yeri diye bir başlık açacağız. O çok önemli bizim için. Biz Hanefi'cilik yaptığımızdan dolayı değil, Hanefi'ci değiliz biz. Hanefi mezhebinden ibadet ediyoruz Rabbimize. Hanefi'ci değiliz. Ama Ebu Hanife'nin bir yeri var. Ümmeti Muhammed o yeri ona emanet etmiştir. Şimdi buna rağmen tıpkı Fatih Sultan örneğinde zikrettiğim gibi İmam Bukhari başta olmak üzere İmam Şafii'ni ve İmam Malikler, o diğer büyük ağır adamlar çok ağır ithamlarda bulunmuşlardır Ebu Hanife'ye. Bir nebiz meselesi vardır mesela. Nebiz diye bir içecek bir sıvı var. Bunun helallığı konusunda vesaire. Bunun gibi 5-10 tane fıkıh meselesi sayılabilir. Her ne kadar Ebu Hanife'nin talebeleri bunlara doyasıya cevaplar verip ispat etmeye çalıştılarsa da, yani Ebu Hanife peygamber değildi ki her sözü masum olsun. Hem imamımızdır, çoluk çocuğuyuz bunun dediler. Hem de Resulullah'ı ve şeriatı Ebu Hanife'den kıymetli gördüler. Şeriatı savunurken Ebu Hanife'yi yok saydılar. Ama Ebu Hanife'yi tek başına konuşurken babamız sayılırsın dediler. İlimde. Budur. Müslüman terbiyesi budur. Elhamdülillah. Şimdi Zehebi'nin sözü ne kadar tatlı. Eğer biz her alimi hata yaptığı için, buna fetva verdiği için zındık gitti, bu kafir, bu casus dersek, lekalle men yeslem, kimse kalmaz elimizde o zaman. Azıcık bir kimse kalır. Bu ümmetin on binlerce alime ihtiyacı var. Eskisinde de ihtiyaç vardı. Şimdi de ihtiyaç var. O zaman ne yapıyoruz? Rahmetullahi aleyh, Zehebi ne tavsiye ediyor? Muhtediliz. Biraz önce ne dedi? Aşırı gitmeye gerek yok. Bakarız, bu adamın dalalet, sapıklık dediğimiz şeyleri mi fazla, yoksa yanlışları yerine iyilikleri mi fazla? Yani adam, mesela çok basit bir misal, yaygın bir misal, örnek bir misal, dilerim başınıza gelmez bir misal, Allah'a davetçiler olarak, batıyı taklitten, kör gidişattan, ümmet helak oluyordan konuşuyor. Hoca efendi konuşacak tabi, alim bir insan, kızı evlenirken, oğlu evlenirken, düğünü dillere destan oluyor. E hoca ne oldu diyor insanlar, sözüm geçmedi diyor. Sözü geçmediğini kabul ederiz. Doğru. Peygamberin de sözü geçmediği olabilir. Ama düğünde niye baş masada oturdun sen o zaman? Sözün geçmedi, gözün kaldı ama o işte. Madem çocuklar benim dediğim gibi düğün yapamıyorsunuz, gidin. Allah size kolaylık versin. Yapın düğününüzü, ben sizi evde beklerim deseydin. Bütün müminler o zaman, alim böyle olur işte. Sözü geçmedi ama eliyle yapamadığı nehyanil münkeri, diliyle yapamadığı nehyanil münkeri kalbiyle yaptı. Ve zâke adhaful iman. İmanın en zayıf noktası da olsa bu, üzerine düşeni yaptı. Ama sen başkalarına batıyı taklit etmeyin, şu kötülükleri yapmayın dedin. Kendi oğlunun kızının düğününe gelince her şey mübah oldu. Yok canım, estağfurullah, ben karşı çıktım. Ama oradaydın. İnneküm izen misluhum. Oradaydın ama onlar gibisin sen. Hem oradaydın, hem de kalkıp orada, ey müminler, bu düğün benim oğlumun kızımın düğünüdür ama ben yokum bu işte. Sadece size nehyanil münkerimi bildirmek için geldim. Haydi eyvallah deyip çıksaydın, destan yazardın. Tarih yazmış olurdun ümmeti Muhammed'e. Evet. Burada tekrar ediyoruz. Ümmeti Muhammed olarak biz masum, hata işlemez, gecesi gündüzü aynı insanlara alim demiyoruz. Bizim gibi Allah'ın zavallı kullarına alim diyoruz. İlimlerine hürmet ediyoruz, hatalarını almıyoruz. Bu kadar basit. Portakalı yerim, kabuğunu çöpe atarım. Kabuğuyla yemeye kalktığın zaman miden ekşir. Portakal lezzeti alamazsın. Burada özellikle hataları vurgulama yaparken, hani ümmeti Muhammed'in bir bölümünde, mesela Şia'da alimler resmen hatalarıyla, yanlışlarıyla beraber resmi kurum niteliğindedirler. Hiçbir hatalarının üzerine gidilemez. İmamlar zaten, yani ön büyük kadroları masum kabul ediliyor. biz bu itikatta değiliz diye Ehl-i Sünnet'i özellikle vurguluyorum. Şatıbi'den bir nakil yapacağım hızlı bir şekilde. Şatıbi, iki Şatıbi'miz var. Bir kıraat ilminde, ben fazla zikredecek bir alıntı yapmam ondan zaten, şu ana kadar da kullanmadım. Bir de usulü fıkıh alemi olarak inşallah bundan sonra da yoğun bir şekilde nakiller yapacağımız Şatıbi rahmetullahi aleyh. Yani tarif edecek bir ilim bulamıyorum, bir isim bulamıyorum. Bu neyin alemiydi bilemiyorum. İki önemli kitabı kütüphanemizde yoksa, kütüphanemizde yoksa, eskiler derlermiş ki bi'iddar veşteri fethel bari, evini sat fethül bari al derlermiş. Pek çok kitap için bu isim kullanılır. Yani İbn Hacer'in Fethül Bari isimli kitabını almak için evini satabilirsin derlermiş. Şimdi ben diyorum ki bilgisayarınızı satın, bilgisayarınızı satın, cep telefonunuzu satın, ayakkabınızı satın, başka neyiniz olabilir, neyiniz varsa satın, Şatıbi'nin hangi kitabını görürseniz alın. Ama özellikle ezberlemeniz gerekecek kadar değerli, muhteşem bir kitabı El-İ'tisam isimli kitabıdır. El-İ'tisam, bid'at mefhumunu işlediği bir kitaptır. Sadece böyle bu kadar diyeyim, bir şey demeyeceğim onunla ilgili. Yani elhamdülillah 30 seneden fazla bir zaman oldu okuduğum ve böyle yarıya ezberler gibi okuduğum. Allah razı olsun hocam, bana delalet etmişti bu kitabı. Hala hafızamda ana başlıklarıyla duruyor. Kitapta bir berek. El-İ'tisam. İki ciltlik bir kitaptır. Türkçesi de var ama böyle kaynak kitaplar Türkçesinden okunmaz. Arapçasını muhakkak. Arapçası çok zor bir Arapça değildir. Bir de Şatıbi dediğimizde sık sık nakil yaptığımız El-Muvafakat isimli bir kitabı vardır. Bu dört ciltlik büyük bir kitap. Usulü fıkıh kitabıdır. Bunu da inşallah usulü fıkıh ilmine girdiğiniz zaman size lazım olacak. Şu anda ağır bir kitap ama bilgisayarınızı, çantanızı feraceniz olmaz. Feracenizi sakın satmayın. Çünkü farz-ı ayin. Onun dışında tırnak makasınız varsa onu satın mesela. Gereksiz bir şey tırnak makası. Satın. El-Muvafakat kütüphanenizde bulunsun. İnsan öldüğünde herhalde melekler de zabıt tutuyordur, geriye ne bıraktı bu diye. Cep telefonları, bilgisayar programları, CD'ler, flash diskler filan, bunları yazıyor hep melekler. Geriye ne bıraktı bu diye, dünya ve ahiret olarak. Muvafakat da vardı kütüphanesinde, desin melekler, yararlıdır. Şatıbi'nin El-İ'tisam'ında, bende iki ciltlik bir baskısı var, oradan nakil yapıyorum. Birinci ciltte 861'de ama çok baskısı var. Hangisinde bulursanız. Burada zelletül alim nasıl değerlendirilir? Bunun muhteşem bir üslupla ölçüsünü zikrediyor. Zelle kayma demek. Zelletül alim, alimin kayması. Yani bu alimin kayması, bildiğimiz bu şekilde sağa sola kayma demek değil. Yani alimin yanlış bir düşüncesi, alimin sürçü lisanı, ağzından çıkan hatası. Alim mesela, biraz önce zelletül alim dedim. Kızının o düğününe gitti, ümmeti Muhammed'e kötü örnek oldu. Ne işin vardı senin orada? Bu bir zelletül alimdir. Tavır olarak da zelletül alim tavrı olur. Kitabında bir hatalı bir tavır olur, o da zelletül alimdir. Aynı şekilde konuşurken ağzından bir yanlış çıkar, o olabilir. Zelletül alim bir deyimdir. Yani alimin çok argo, böyle Türkçenin eğri büğrü ifadesiyle alimin kırdığı pot demek. Argo bir ifadeyle pot kırması, alimin pot kırması, yani yanlış bir iş yapması. Bunu değerlendirirken bir üslubu olmalı müminin diyor. El-İ'tisamında Şatibi rahmetullahi aleyh diyor ki, biz alimleri şeriata sahip, şeriatın kaynaklarını bilen ve hüküm verirken şeriata göre hüküm veren bir adam kabul ederiz diyor. Bu cümle çok önemli. Bizim deyimlerimizde şeriatçı olacak alim bir defa, şeriat erbabı. Çünkü İslam'ın bir şeriat boyutu var. Bir de Siret-i Nebi, İslam tarihi bölümü var. Efendimiz Medine'de doğmuş, Mekke'de doğmuş, Basra'da doğmuş, bunları tarih olarak anlatmak var. Bir de Resulullah şu şeriatı getirdi diye, bize getirdiği bir hükümler yumağı var. Alim kim ediyor Şatibi? Şeriata yönelmiş bir adam olacak bir defa. Şeriat erbabı olacak. Bir. İki, şeriatın kaynaklarını kullanacak. Nedir şeriatın kaynakları? Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Kıyası inkar ediyor. Ümmetin ittiba ettiği yolu bırakmış. İcma'a kabul etmiyor. Olmaz. Sünnete muhalif. Bizim alim değil o zaten. Kur'an, sünnet, icma ve kıyas erbabı olacak. Böylece kaynaklarını kullanıyor. Hüküm verirken siyasal iktidara destek olmak gibi bir derdi yok. Allah'ın hükmü budur diye hüküm veriyor. Bu üç özelliği taşıdı mı bir adam, o zaman biz böyle bir alime iki perspektiften bakmak zorundayız diyor. Böyle bir alime. Birincisi, biz bu alimi ilminden dolayı seviyoruz. Bize ilmini ispat ettiği kadar bu alimin peşinde oluruz biz. Bir kere temel olarak alime bir standart getirdik. Öyle her gelen anasının doğurduğu evladı ha alim değil. Şeriat erbabı, şeriatın kaynaklarına vakıf, şeriata hizmet için hüküm veriyor. Bunu biz incelediğimiz zaman birinci meselemiz, unutma, bu alime ilminden dolayı bağlıyız. Etnik yapısından dolayı değil, sakalının güzelliğinden dolayı değil, sarığının büyüklüğünden dolayı değil, ilminden dolayı. Ne kadar ilim, o kadar bizde sevgi. İlmi zayıfladıysa alimin, sevgimiz zayıfladı. Zehebi de dikkat ederseniz benzer bir şey söylemiştim. Çünkü biz bunun ilmine muhtacız. Muhtaç olduğumuz ilminde bir hata gördüğümüz zaman, bu yanlış yapıyor, tabi olmuyor, kendi kendine bidat çıkarıyor gibi gördüğümüz zaman, onu bidatıyla baş başa bırakarız. Çünkü biz hemşerimiz diye buna sahip çıkmamıştık ki, hemşeri bir defa ne yapalım diyelim, ilmine sahip çıkmıştık. İlminde sıkıntı oluştu, selamun aleyküm, herkes yoluna devam. Çünkü biz Allah'a götürüyor diye binmiştik bu alimin vagonuna. Bir baktık ki Allah'a götürmüyor, mola verdi bir yerde. İneriz. O vagondan iner, öbür vagona bineriz. Biz alimlerin kara kaşına hayran değiliz. İlimlerine, bizi Allah'a ve Resulullah'a götürmelerine talibiz. Çünkü, çok önemli bir kural koyuyor İ'tisam'da. Çünkü, alim de olsa, bir insanın her sözünün doğru olması gerekmez. İnsan değil mi? Muhakkak hatası olabilir. Diyor Şatibi rahmetullahi aleyh. İkinci olarak da diyor ki, biz kendimiz alimsek zaten Allah bize kitabımızı, sünneti okumayı ve anlamayı emrediyor. Hayır. Biz Kur'an ve sünneti okuyup anlayacak kapasite sahibi değilsek, o zaman alimlerin peşinden gidecektik. Alimlerin peşinden gitmemiz taassubu caiz hale getirmez. Yani biz alimlerin peşinden gideceğiz ama taassupla değil, basiretle gideceğiz. Bu da ne demek? İkinci madde, biz bir alimin isminin önüne ci takısı getirmeyiz. Ebu Hanife'nin talebeleri olur, peşinden gideriz. Ebu Hanifeci olmayız. Biz Hasan Basri'nin rahmetullahi aleyh severi ilminden istifade ederiz. Hasan Basrici olmayız. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı analarımız babalarımız gibi severiz. Belki daha fazla severiz. Ama Ebu Bekirci asla değiliz. Bir şeyci olmayız biz. Alime bizi Allah'a götürecek diye takılırız peşine. Baktık ki bu işte akrabalarından etkilendi. Geldi siyasiler buna bir hediye verdiler ya da abi senin dediğini yapacağız dediler. Bu da bize takılın bunların peşine diyor. Sen vagonunla devam et. Biz at arabasıyla geliriz arkadan diye onu bırakırız orada. Peki bunu anlayamazsam ben eğer anlayamayabilirim tabii. İnadına yaptığım zaman mesul olurum zaten. Başka bir alim beni ikaz ederse anlarım bunu zaten. Aksi takdirde o benim mesuliyetimle dirilir kıyamet günü. Ben hakkın peşindeyim. Bu adam da beni hak diye batılla oyaladıysa Allah ona sorsun. Çünkü ben zaten ne demişti İhtisam'da? Yani ben içtihat edecek, Kur'an'dan kendim bir şey anlayacak durumdaysam niye bu Hanife'nin peşinden gideyim? Onun kadar varım ben de zaten. Ama tabii mealden Kur'an okuyup Ebu Hanife olmak yok. En az Ebu Hanife kadar, Sibeveyh kadar bir Arapça bil. Onun kadar takvan zühdün olsun. Onun kadar kendini Allah'a ver. Onun gibi ticaretle sıfır uğraş, kimsenin sadakasını alma. Sen zaten Ebu Hanife oldun. Ama oldum demekle değil, olgunlaştığını göstermekle Ebu Hanife olunacak. Demek ki biz bu şekilde bakıyoruz. Burada tatlı bir örnek zikredeceğim. Yine Şatibi'nin Muvafakat El-Muvafakat isimli kitabında ön söz yazmış. Yani Şatibi Maliki ulemasındandır. Ben onu övecek bir cümle bulamıyorum. Yani. Aklım duruyor. Rabbime de çok büyük hamdler ediyorum. Muvafakatında okuyup icazet almak bana nasip oldu. İhtisamından icazet almak nasip oldu elhamdülillah. Yani Maliki olan hocalarımdan okudum, icazet aldım. Ya Rabbi, hafızlıktan sonraki en büyük nimeti Allah'ım benim üzerimde. Yani çünkü onu okuduktan sonra zihin yapım, şeriatı kavrayışım, hatta ve hatta muvafakattan sonra bugün ders başlığı belirlediğim mantık bende oluştu. Bugünkü derslere kullandığım başlığı muvafakattan esinlendim. Yani başlıklar ondan almadım ama bir konuyu başlıklandırma tarzını Şatibi'den yakaladım. Şatibi ile aramda 6-7 asır var, 8 asır var. Feyz akıyor adam. Rahmetullahi aleyh. Burada böyle büyük bir alim, size anlatacağım şey, bir kitap yazmış. Bu eseri yıllarca uğraştım, gençlere emanetim olsun, Fatiha'yı da unutmasınlar. Dilerim işte yani kıymeti bilinir filan demiyor. Bu kadar büyük eser yazdığını herkes, talebeleri biliyordu. Ön sözünde diyor ki hakkun alel nazıril müteemmil. Bu kitabı yazmış, muvafakat sözünü ettiği muvafakatı. Şöyle, bu kitabı okuyan, kafası çalışan herkesin görevidir diyor. Ne? İze vecede fihi naksan en yukmil. Eğer bu kitapta bir hata bulursa bunu tamamlasın lütfen. Eksikliği tamamlasın. Bir de bu kitabı, ben Türkçe okuyayım, hızlı geçelim. Bu kitabı yazmak gündüz geceyi birbirine karıştırmamana sebep oldu. Uzun geceler uykusuz kaldım. Ömrümün sonuna bunu yetiştirmeye çalıştım. Ve her şeyi terk ettim. Bütün kıtlıklara rağmen bunu yazdım. Allah'ın lütfettiği, bana emanet ettiği ne varsa onu hazırladım. Rabbim biliyor ki innemel a'malu bin niyat hadisine esas alarak bu çalışmayı yaptım. Burada muhakkak hatalar bulacak. Allah için rica ediyorum, benim hakkımda kötü düşünmesin. Hatamdır muhakkak, kastım yoktur. Bu cümleler muvafakat sahibi Şatibi'ye ait. Yani uykusuz kaldığım bir gece yaptığım bir hata olabilir. İşte bir sürü sıkıntılarla yazdım. Belki kitabı bulamadım. Aklımda ayet numarası yanlış kalmıştır. Surenin ismi yanlış kalmıştır. Ya bir kötü niyeti olmasın. Benim hakkımda kötü düşünmesin lütfen diye rica ediyor. Yani bu neyi gösteriyor? Bizim burada örnek sözlerine sahiplendiğimiz bir alim kitabını, hata yapılabilir, yanlış yapabilirim, hakkınızı helal edin, hakkımda iyi düşünün, sakın bana beddua etmeyin diye rica ederek ön söz yazıyor. Aynı şeyleri İbnül Esir El-Nihaye Fi Garibil Hadis diye bir kitabı var. İbnül Esir'den söz edeceğiz inşallah. Hadis ilminde hem rivayette hem dirayette çok değerli biri. Tarih açısından da kıymetli bir isim. İbnül Esir. En-Nihaye Fi Garibil Hadis isimli bir kitabı var. Bir ciltlik, büyük bir kitaptır. Hadis sözlüğü demek. Garibul Hadis, hadis sözlüğü. Hadiste geçen bir kelimeyi hadis literatüründe ne manaya geliyor diye merak ediyorsan, en mükemmel hadis sözlüğü En-Nihaye Fi Garibil Hadis isimli kitaptır. Bu kitabın ön sözünden bunu çok kadim bir zamanda almıştım. Sayfa numarası yazmayı unutmuşum ama orada olduğunu hatırlıyorum. Orada diyor ki, işte anlatıyor böyle böyle şartlarda diyor. Her sözü, her hareketi doğru kabul edilebilecek bir insan nerede ki diyor. Bu dünyada hata yapmaz, zellesi olmaz. Yani neydi zelle? Pot kırmak. Böyle bir şey olmak kime nasip olmuş ki? Nes'elullahil azimete ve tevfik. Allah bizi hatalardan korusun ve muvaffak etsin diye dua ederim sadece. Ve ene es'elu men vakafe ala kitabi hâzâ ve râ fî hata'an ev halelen. Şu kitabımı okuyup da bunu yazalı kaç asır olmuş? Bakın, tevazu, edep. Bu kitabımı okuyup da bir hata bulandan rica ediyorum hatayı düzeltsin ve başkalarını da uyarsın. Bu kitapta böyle hata buldum. Eğer bu hatayı buldum diye düzeltir, kütüphanedeki nüshayı düzeltirse, ona ben minnettar olurum. Allah da ona büyük nimetler versin diye dualar ederim onun için. Diyor İbnül Esir. Nerede? En-Nihaye Fi Garibil Hadis'in mukaddimesinde. Neticeyi şu şekilde toparlayalım. Alimler peygamberlerin varisleri. Bitti. Peygamber ebediyen değiller. Ama ceplerindeki hazine peygamberin hazinesi. Çünkü peygamberler altın gümüş dağıtmadılar. İlim dağıttılar. O ilmi Ahmet, Mehmet, Ebu Hanife aldı birisi. İbni Hacer aldı. Dolayısıyla biz Peygamber Aleyhisselam Efendimizin önünde bize vahiy tanıttığı için duruyorduk. Peygamber olduğu için duruyorduk. Peygamber olduğu için durmuyoruz bu alemin önünde. Peygamberden aldığımız ilim bu adamda. Önünde dururuz. Put yapmayız. Çoluk çocuk yerine koymayız. Hatalı olmasını beşer olmanın tabii sonucu olarak görürüz. Beşer bu adam, beşer. Beşer olmak hata etmek demektir. Abartılacak bir tarafı yok. Abartılacak, dikkate alınacak, üstü çizilecek şey hatayı savunmaktır. Kasten yapmaktır. Ümmeti Muhammed'in içinde casusça davranmaktır. Ümmeti Muhammed'in mirasına saygısız davranmaktır. Kendinden öncekileri hor görmektir. Ebu Hanife'yi adam saymamak, kendini onun yerine koymak, kendini ondan daha üstün tutmayı hak edip etmediğine kendin karar vermektir. Hakem, oyuncu, cezacı, her şey kendisi mübarek. Yoksa Ebu Hanife de hata yapar, Ebu Bekir de hata yapar, peygamberler hariç hiç kimse masum değil. Beşer olmanın tabii sonucudur bu. Hata alimde de cahilde de mümkündür. Bilakis alimin hatası daha tehlikelidir ve daha muhtemeldir. Neden? Bir insan cahil, senede bir defa Allah kabul etsin diyecek namazdan çıkarken, onu yanlış diyecek de. Ne konuşuyor ki din adına adam? Öbürü cuma günü hutbe okuyor. Bir sayfalık bir metin okuyor. 100 kelimeden birini yanlış okuyabilir, muhtemeldir. Öbürü günde 10 konuşma yapıyor. Bir konuşma yapanın bir hatası muhtemelse, onun 10 hatası muhtemeldir. Yani alimi hata yapmaz görmek mümkün mü? Şimdi mesela çok basit bir misal. Burada ben Şatibi'den örnek verdim. Sayfa numarası verdim. Zehebi'den örnek verdim, sayfa numarası verdim. İbnül Esir'den, şu anda hayret ediyorum bunun sayfa numarasını niye yazmadım diye. Açtım kitabı, üstünde çizmişimdir muhakkak ön sözde bunu. Yani çizdiğim şeyleri getiriyorum buraya çünkü. Fakat yazmamışım. Gerçi bu çok önemli bir şey değil. Ama bu bir hata olabilir. Ben İbnül Esir'den değil de İbn Kesir'den naklederken bunu İbnül Esir yazmış olabilirim. Bunu hıyanet için yaptıysam zaten Müslümanın alnından vurulacak bir suç bu. Ümmeti Muhammed'i tuzağa düşürüyorum. Hayır, hıyanet değil, hata ise insanım ben. Alim diye bu insana tuvalete gitmesen alimsin deniyor mu? Alim, cahil, herkes tuvalete gider. Alimsin, bir de uyuyorsun, yazıklar olsun. Alim uyur mu yatsıdan sonra ya? Denir mi? Bilakis alim daha çok uyuması lazım. Akşama kadar çalıştı, kafası yoruldu. Yani alimi başımızda örnek insan olarak görmek başka şey, alimi put veya hamal olarak görmek başka bir şey. Ehl-i sünnet itikadı çok mükemmel bir vasat itikattır. Her şeyde olduğu gibi putlaştırmak yok. Hakaret etmek, seviyesiz görmek yok. Alimlere kırın kırabildiğiniz kadar demek de yok. Gördük ki Şatibi dua ediyor kim hatamı düzeltirse. İbn-i Lesir dua ediyor, Allah razı olsun bu hatamı düzeltenden diyor. Ömer bin Kattab radıyallahu anh ne demişti? Kim bana bir hatamı düzeltirse Allah ondan razı olsun demişti. Rahimallahu men ehdâ ileyye uyubi. Bana ayıplarımı hediye edenden Allah razı olsun. Bu sebeple biz masum görmüyoruz. Ne yapıyoruz peki? Hata ve sevap ölçümü yapıyoruz. Ömründe bir defa bir hata yaptı. Yahu sen milyon hatanın affını istiyorsun Allah'tan. Alimini affetmesin Allah Teala. Her gün 10 hatası çıkıyor. Bunu da tartarız. Bunu da tartarız. Bir de çok enteresan bir ayrıntı var burada tabii. Bazı alimlerin hataları hep kritik zamanlarda ortaya çıkar. Mesela böyle herhangi bir isim üzerinden konuşmuyorum. Alim çok mükemmel, mükemmel, sessiz talebe yetiştiriyor. Bir bakıyorsun seçimlere 3 gün kala müthiş bir fetva ihcas ediyor ya da bir ihsas-ı re'i yapıyor. Müslümanları yanlış yerlere kanalize ediyor. Seçimden sonra da la havle ve la kuvvete illa billah, yanlış yaptık diyor. Türkiye'de mesela çok enteresan, Müslümanlar faizle savaştı, savaştı, savaştı, savaştı. 50 senedir faizle savaşılıyor. Geldiler birdenbire, bu faizin şu şartları var, kredi şöyledir, böyledir dediler. Bütün faiz birikimimiz bizim bir günde eridi gitti. Kritik bir anda Müslümanların gazını aldı. Mesela Türkiye'de Müslümanlar batıya karşı nefret doldu, doldu, doldu, doldu, doldu, doldu, doldu. Şöyle bir gün Kanuni'yi bulsa Viyana'ya kadar kovalayarak gidecek Avrupa'yı. Bir bakıyorsun batı ile diyalektiğimizde olumlu sonuçlar var. Zaten Roma'nın fethedilmesi lazımdı. İşte konvoy masrafı yapmayız, ucuza gideriz, bilet indirimi olur. Batı ile iyi ilişkiler içinde olalım. Batıya karşı gazını aldı Müslümanların. Müslümanlar gazlı içecekler, margarinler evlerine sokmuyorlar, sokmuyorlar, sokmuyorlar, sokmuyorlar. Yani Müslümanlar neredeyse gazoz şişelerini molotof kokteyl gibi kötü görüyorlar evlerinde. Bir bakıyorsun o kadar alkolün zararı yok diyor. İşte 10 sene, 70 sene ne kadarsa Müslümanlar onu alim olarak biliyorlar. 100 kere konuşmuş, 90'ında Müslümanların gazını alma işini yapmış. Otur alim efendi sen biraz. Genç bir alim gelsin.